القائل كل ما سواه إليك عائل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانه تسبيح من قال بذكر الله تزداد الذنوب، لأنه الذكر والذاكر والمذكور، لكنه قليل من عباده الشكور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على خير واعظ وخطيب ما صبح العمام على الغصن الرصيف، والآل والأصحاب والمقتدي آثارهم من الأعباد. أما بعد، فيا عباد الله، بقدومي ñi jiital sant suñu borom subhanahu wa ta'ala, nga xam ni jiit na ci sant boppam, lu njëkk benn aji sant di ko sant, di jullu ci suñu sang sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu yàlla njëkk julli ci moom doon ñu sant, ñu julli ci moom. Ñu ngi seede ci suñu bopp na yàlla kenn amul boppale asasiwul ak kenn ngir taxawal mbiro. Di seede itam na man ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndaw yàlla laaj bu yàlla yëngu ci moom jox ko njub jox ko leer. Ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may nu ñu ànd ak moom ba làkk ngërëmam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xutba bi nee na ñu ngi wax ne yàlla moo mag, bés la boo xam ni ñu koy tuddee Eidul Adha wala Eidul Kabir, yëpp baax la. Xeetu julli bi bi nga xam ni yonente bi ñu ko ko rayloo ci sunu maam Ibrahim, ca la mu liseroon ci digganteem ak boroom ba yàlla sottal ko mu mujj xewal bu toll nii tey. Nee na nit jël na alalam wéetee ko ak yàlla, jël na doomam wéetee ko ak yàlla, wan ko ne ko yàlla gënal lépp lu mu mën a am. Loolu lañu daal di waxoon suñu borom. Alal na nit ñi gën man laa mu gënal alal, su ma laa amee am naa lu lépp. Doom ju góor xalaat moom la gën a bëgg ci li yàlla bind, mu ne ko doom ju góor la nit ñi gën man ñëw laa ma ko gënal, su ma laa amee man ko ma dara am naa lu lépp. Dana bés boobu la ko yàlla tëyee nite ñu di ko rey baax dina di tukki te dootul jeex. Moo tax nee na bu ñëwee rek ñu bàkk yàlla wan ko ne ko yow rek yaa mag. Nee na maa ngi bàkk yàlla di ko màggal màggalu waa ji nga xam ne laysa lahu tumaniinatun wala xaraat illa bi dikri lmalik alghaffar, koo xam ne dara munul tax mu dal lu dul dafa dégg ñu tudd yàlla. Nit lu mu sot bu sañoon bés bu ne mu dégg ñu tudd ko. Ci misaal yonte yàlla Ibrahim, malaayika yi bi ñu ñëwee di testé imaanam, bi ñu ñëwee musical tudd yàlla subuhuf subuhuf rabbul malaayikati wa ruh. Ibrahima bég ne leen may naa leen sama alal, parce que dañu ne tudd sama soppe. Te kooku ku ko tudd ci sama wet, mu tudd ci sama nopp, mayatu ma moo ñëw dara te joxuma. Kii yàlla rek ko mën a yëngal, parce que yàlla nga sopp. Soppe bu nekk nag bu sonoon bés bu nekk mu dégg ka mu sopp mbaa mu gis ko. Moo tax mu ne maa ngi sàbbaal sàbbaal waa joobu, waaye ci tere ma wax ne rek jënn min qaali kullu ma siwaahu ilayhi aayil. Waaw, yàlla moo mag, lépp lu dul moom daf siy jóg ak lu ñu riis riis ak lu ñu rëy rëy rëy rëy bés dina ñëw ñu jëlee ko. Mu ne ala bi dikrillahi tatmainul qulub, dama mbokk yi xel yi dalatul, xol yi dalatul, parce que kenn amul li nga bëgg. ci xule ci nefet ñu sottee bul da ngay fatt sa nopp kenn doole kenn ku nekk sa nitte jeexagul ku nekk yaa ngi ëmma mébét ñoo xamante ne soo ko gindee daanaka xajul ci Sénégal. waaye nee na mënu loola du dikkoo ni du tax xol ñu dal du tax xel ñu dal nee na xol bu daj yàlla rek mooy dal nee na xol ñu daal mu ngi dalee ci zikkar turu yàlla nee na ko ko dër sa xel dal sa xol dal sax jullit war na bàyyi lu muy zikkar mu ne subhaana man qaala subhaanahu tasbiixa man qaala bi zikri illahi tazaadu zunub beneen ñëme bu kare ñëw mu ne ma sabbaale ci yàlla sabbaale waa ji nga xam ne moo ne bi zikri illahi tanneyi ñu xulubu ngeen di bàkkoo ñëw tudd yàlla di fàttaliku yàlla sa xel di dal dana waaye man ñu mooy xamal ne man ci fàttaliku yàlla ak di zikkar ci ngay dugg ci géeju bàkkaar yi nag loolu moom nima bu sooli nag te bu dee ñu wax ne waroo ko wan a fàtte ba di ko fàttali même si zikkar bi la yéeg yaa ngi jàpp ne ngay zikkar yow yaa ngi bokkalee moo tax mu ne man ki ma fekk mu toog daa di man di zikkar te jàpp ne ñu ngi zikkar pour mu jege yàlla ñu daal ñu loolu nima bu kare yàlla ko mu ngi ci géeju bàkkaar waaye du tere nit ñi na toog di zikkar ba teew muy yëngu foofu mu war a yekk da ko war a tax mu ne li àndaxu zikkar wa zaatiru wal madkour ñun ñu moom nag moo nekk sa du yaay zikkar yàlla mooy zikkar du lu nit ñi xalaat ñu la am na ko rek mu ñëw déedéet waaye nit ki daal liggéey ci boromu bu ko jotee ba nit ñi ndekante du moom lay def ndekante lanti naar la foofu la nitu yàlla yi di waxee ñoom ñu dem ba gisatu ñu ñoom daanaka dañuy effacé yàlla rek moo fi nekk ni ñu yàlla yëkkale ci yoonu maqama yu kawe ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ñu ko gën a soppee mooy ci jàng alquran fa que zikkar jàng alquran dafa yéege nit ci boobam nit ku bëgg a jege yàlla foog nga ñëma yàlla yooyu zikkar ak jàng alquran dana sa booy jàng sa alquran bu jàpp ne yow ñaay jàng dana ci na sooy rek parce que li wax ci téere bi am na ne mënu ko wax ah pourquoi nga son ne damay jàng alquran loolu yëpp na lu bàyyi lu muy xaw a kawe dana booy jàng te bëgg di gën a jege sa borom ñu nit bu nekk ngay yëg di jege sa borom ne na tegal ba jàpp ne yàlla mooy jàng yow ñaay dëgg dana téere bi booy yëg rek di jàpp ne yàlla muy wax donte sa làmm mooy génn yow yaa méngoo déglu bi ne di nga yëg ne yéege bu gàllee ne la lakinnahu qalilun min ibadati shakur ne la yàlla daal santaatoo la bëgg waaye bariwuñu waaw ñoo xam ni xamne wuñu am ak nekk xamne wuñu yër ak feebar toujours mu ngi sant yàlla waaye bu yàlla àndee kawel bu bari nga sant bu xewal gi xalaat tax nga tee sa jëmmi wala ne la ko met ba tax léegi daanaka kenn santatul yàlla koo laaj rek mu ne la dëkk bi dafa met léegi ma dafa metti mais sant yàlla yaa ngi koy mettee yaa ngi koy mettali am na ku ko talul am na ku ñu jëm suuf fëf ci kawam ci suuf ci ndenge ci tamul kooku bu talul ñëw bu amee du ree bu sañu nag lool dana moo tax jàmm bi fu mu toll war na doon shakour mooy koo xam ne dafay sant yàlla ci kulli xel dana mu ngi julli ci yonent bi nga xam ne moo ngën ji waraate kon ci ngën ji xutba ñu xutba ñëpp la ci dàkk xutba sallallahu alayhi wa sallam nana ak ñëroo ci moom lépp ak sa feñe salli dana ginnaaw loolu nag dana mu fàttali waat li mu fàttali woon mooy ci tàmbali xutbaa la ci indee ñu ko ci jëddi bi iman ci kulli saatin wa awa ñu beesalaat ngëm yi ngëm dafay màggat beesal ko semaine bu ne sax ëpp na waxtu bu nekk nga beesal ko ëpp na nit ki waroon na yegg ci minute par minute muy càmbar boppam di xool ci imaanam toog loolu loolu ku ko jël di liggéey fan na lenen lu dul yàq. Mooy jiggee sa sa mbëm di càmbar sa bopp est ce que am nga ngëm gu wér. Parce que Cheikh Abdourahman bii ñuy tàmbalee jàng fekk di wax dara soo ca demee ñu mu ne njëkk a jàngal mooy dana la awalu ma yajibu ala mukallafi tafhimu imaanihi. Li njëkk a war mukallaf mooy mu fexe wéral ngëmam. Kon ndekkante ngëm day feebar, ngëm day feebar, ngëm bu feebar moo tax foo feebaree jàpp ne nit moo la ko teg. Am na ñoo xam ne ba léegi mu ngi gëm yàlla waaye mu ngi gëm leneen, loolu ngëm bu feebar la. Waaye di càmbar sa bopp nangu présence suñu borom ci foo mën a nekk, nangu kattanam ak pexeem ci foo mën a nekk moom rek moo ne amma keneen du feeg sa bët ba nga koy tiit. Te léegi nit ni ku feebar koo xulu rek jiñ ko. Ñu gëmatul yàlla de yàlla xam na ko. Ku ci mën a nekk ñaari fan ñett buy feebar ñu ne ah mbaa du diw ana yàlla. Yàlla bu mu dee nag bu dee nga xam ne lu lay daw moytu leen ko, moytu leen diw dafa xulam moom rek dee waa ami yàlla. Wala kay mee ma newoon sama kan li moo gën a tuuti ñun moo ko war a ñu ndigalul yàlla ak dugul. Léegi yaa ngi gëm ne ni ngeeku yàlla yii mën na ñu ci ñoom dara yàlla bàyyi laa ñoom ñu di ma duma ngay sonn tegoo ci am yàlla. Nit yàlla mooy seet ci xolam. D' accord di nga feebar di nga mënt di nga dee yow da nga xam ne benn doomu aadama mën yàlla rek mooy feebar loolu nit yàlla mooy wér loolu nit. Te moom mu ñuy wax ne day feebar loolu mbaa mu wér loolu mbaa ko fi ay fan nga fa guddal fan rek léegi ñu sant ko fan nga koy suuli. Waaye ku ngëm na yëg ci yàlla moo may aar yàlla moo may feebar loo wér loo ma jox ma xañ ma. Léegi ku ñàkk di ma ut loo ko jiñ ba nangam a tax kenn mënatu la am déedéet yàlla mooy séddali nu mu ko nekk moo koy jox ko ko soobi nekk. Wala boo xasee nangu yooyu dogal am jeeg ñàkk gi dund geeg dee gi feebar geeg ñett yépp di nekk ci yàlla léegi feel man bi dëgër waaye ak a jafe ak a jafe. Yàlla nit ki bu dëncee yàlla bokkal loolu dina yore iman bu wér. Waaye tiyéeg yaa ngi fee nag lu yëngu rek nga ne xaaral ma xoolee benn maamul baax. Su defee ñu dina mën ah muytu ko rek ngay doo dal yàlla dawal yàlla rek lépp ragal. Te yàlla xam ne ñu may wan ne nit ñi seen i iman dafa manqué ba mu wér. Loolu ñu Sénégal ñëpp di dund la. Mooy jàkka yi sax boo ciy jege ne yàlla dafa laa attention rek dafa laa attention. Parce que ndaw te gars yi mënu ñu dañ ko wax ne yàlla moo amatul waaye jàkka bu demee ba ñu dugal ci xaatim ak i men ak i puso xam nga ne ñoo ñu jaamootul yàlla. Ba xam nga ne julli allahu akbar asalaamaaleykum lu ci xaatim wuti. Waaye boo demee dama wax na mu sonnoon la ko fële te jublu yàlla. Su ko defee kii tamit na yëg ne allahu akbar asalaamaaleykum rek moo ko yëg yeneen jataay yi ñuy wax dara jule ko ci yow amu fa palaat amul fenn palaat ci àdduna bi sax nag jataay ci leen yàlla ñu am jot rek ku ko dëkkee. Waaye am na ñeneen itam leneen bu doon sa yitte toujours mooy sama borom bii ma dind andi ma fii sama yitte mooy naka laay def ba sama xaritoog moom dëgg di nga tan leneen lu dul di dennoo sa ñorro. Ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax nit nit di ko daw te ragal yàlla tees ci seen xol ba leneen bi fees ci seen bët. Yàlla ñu yàlla defal boobu iman. Nee na wattaxihum minal ni xamlatuhuna fil ibadat nee na ñu fexe ñu wëral yéene yi balaa ngay dugg ci jaamu bi. Gis nga loolu dugg lu nekk wutal ko yéene bu sell doo ci dugg. Sinon da nga ci sonn bu bëgg a doo te doo jaamu yàlla. Ba ci tabas ki yi ñu nekk xam ne du si baax na ku ne xam ne ne baax na. Waaye fexe yéene bi la fa def bu yéene bi nekkee jaamu yàlla lépp yiw. waaye bu ko nekkee nag wax dëgg yàlla tertaange rek la ciy jëlee. wa tax mu nekk yaa ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa a'malakum. xutba bi mooy nañu ragal yàlla te loolu alquran bi sunu borom ko yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi gëm yàlla ñu ne mu ne ragal nañu yàlla suur leen yàlla ci lépp lu ngeen di def. nit bu ragalee yàlla nee na yàlla mooy defar seen mbir te doo koo ragal nag leneen koo dese ñu jox ko cër waaye du leen yëg ne yàlla rek a fi nekk. mu ne waxuñu xawlal sa bi daal te ngeen di wax wax gi mëdd tur bu mën a yàq nit la wala bu mën a yàq dund nit. xawlal sa di wax ju jub bi max na wax joo xam ni tur boo fekk mën na ma yàq nga wax ko dëgg ga ñu fat loolu moo am solo. waaye ku xam ni yàlla mu nopp boo tax da lul yàlla booy wax da nga koy wóor di jaqe foo yaakaar ne fii bu ma ko laalee mu gàñ nga dégg yàlla ñu ne tey maa ragal waxuñu xawlal sa di daal ragal na kenn wax wax jeeg wax ji mëdd wax joo xam ne foo fekk turu caatal turu meen turu fan nga roox fa sa kat di ne lii la ko yàlla wax loolu la yàlla bëgg. ay lene loolu ku ragalu yàlla mënoo ko dana nit ki bu ragal na yàlla dafay dem ba ragal yàlla boobu moo koy jël di sàmm di ko sàmm ba lépp lu mu nam a def lu ñaaw ragal yàlla bi moo ko koy tere. ragal yàlla moo ko koy tere ku ragal yàlla pii mënul def lu ñaaw du ko sañ parce que saa yu demee ba bëgg def rek am lu wax ak ci biiram mu yëg ne du nii mu bàyyi xam nga ne yàq gi xew ci barki démb boo koy seetaan ci télé bi saa bu ne yëpp day tukki ay jeune yoo xamante ne comme suñu borom la moom tollu sa digg ndaw tollu ci mbay mu jee sa àdduna ak sa yàlla ñu dëpp la caméra ngay wër alalu jaamoor gi tëg di yàq ba pare ñu bëgg ko askane ci mbiru diine yooyu ay caaxaan la rek ay caaxaan la rek. li may wan ne ñëpp ni ragalu tulu yàlla xam nga ne tooyaa di bu mën boobu lu ko gën a rey amul waaye kenn bu ko wax